uciekało do znajomych. I w rozmowie z Krzysztofem Czabańskim. Mój brat ani ja w ogóle nigdy żeśmy żadnej Eleonory i Jerzego Kaczyńskiego nie znali. Wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W Trójce przez cały tydzień. I chciałbym życzyć jak najwięcej sukcesów naszej ojczyźnie, Polsce. Autopromocja. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania retransmisji koncertu Grażyny Augustik w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Występ zarejestrowaliśmy w czwartek, 11 kwietnia 2019 roku. Gospodarzem wieczoru był Mariusz Owczarek. Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam niezawodną, trójkową publiczność. Dobry wieczór. Proszę Państwa, artystka, która za chwilę pojawi się tutaj na scenie naszego studia przy Myśliwieckiej 357, od 30 lat mieszka w Chicago. Tam koncertuje, nagrywa, wydaje płyty, ale chyba za każdym razem, kiedy przyjeżdża do Polski, to znajduje też czas, aby do nas tu, do Trójki na Myśliwiecką zajrzeć. Z tym większą radością dzisiaj znów witamy ją w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wraz z zespołem. Jarosław Bester, akordeon. Dawid Lubowicz, skrzypce. Maciej Adamczak, kontrabas. Ryszard Pałka, instrumenty perkusyjne, wibrafon. Grażyna Augustik. Kiedy słońce wstało, Wybacz miła za kochankiem ból, ukoi czas. Za równinę, za borowy las i przeczekam ten trudny czas. Pójdę za równinę, za borowy las i przeczekam smutny czas. Wietrze mój miły, zabierz mnie stąd, za siódmą górę, daleko pójdę za równiny, za borowy. Przeczekam ten smutny czas. Pójdę za równiny, za borowy las i przeczekam ten smutny czas. Kiedy słońce rano wstaje i zaczyna dzień, nadzieje się odradzają, czerń zamienia biel. Dobry wieczór. Miłość trwa, dokąd my jesteśmy, czyli dokąd jest świat. Kiedy świat się kończy, kończy się miłość. Miłość to nadzieja, miłość to pamięć, miłość to kontynuacja tych, których z nami już nie ma. Ale pamięć o nich jest naszą nadzieją i naszym właściwie sposobem na życie. Miłość do końca świata. Do Dziękujemy bardzo. Silver moon. Dziękujemy bardzo. My opowiadamy o miłości muzyką, dźwiękiem, tekstem. Często w tych tekstach jest dużo tęsknoty. Tęsknoty za marzeniem, tęsknoty za czasem, miejscem. Bo taka jest miłość.

niepokój. Oj, serce moje, serce przynieś spokój. Thank you. Błogi sen mi znów przypomniał twoją twarz. Każdy dzień kolejny dla mnie jest jak wróg. Różno czeka twoich dłoni, nieruchomy kończy twój. Ile ziaren w kłosie jest, a w polu zbóż. Tyle dni i nocy nie ma ciebie już. Ile ziaren w kłosie jest, a w polu zbóż. Zostań w domu z trójką. Yeah. Thank you.